قوم سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، تم پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے کس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا محمد والا لیتا پیا تاریاں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلا ہو سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے پروام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے، دربار میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤں آنکھیں بند، تیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے، لکتے ہیں مارے جاتے گے یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے، غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے منگانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔